أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى لموسى عليه الصلاة والسلام او دعوت قوم او دعوی مقابلین او فرعون او دعوت قوم د کبدیان واقعات بیانیل. هر کله چې موسی علیه السلام او د ساحرینو مقابله په یو مزینه باندې وشولاو فرعون او دا قوم مغلوب شو او ساحرانو مسلمانان شو. فرعون بیا خپل فیصله وورول چې زبا تاسو قتل کم لاس او په بدل بدل کټ کم او سلیبم کم. چې کله دا مقابله وشو او غي جوابی کاروائی مکڑا چیتا عرصکے او بارحال زمنگا وردل اغا اللہ تعالیٰ ترکت دی او مونگ بسبر کهو او دا اللہ نے دعا گانے ہوتی دی دام کرنے واقعی و دی حالاتو کے اس اللہ جل جلال ہوننی سبق کے دا فرعون چکم اشراب و سرداران و وزیران و درباریان دا غی خبری ذکر گئی ذکر نقشہ بالکل بدل شوان سمرا جادوگران چیو دا 943 لاکھ پورے روایات تی اقوال ذکر شوی دن اغم کول مسلمانان شو. بل طرف تا بنی اسرائیل و اغم مسلمانان او بل طرف تا مطلب دارے چی پاغی کم زی پزی چی کم مسلمانان شیو پا کبتیانو کی ساہرانو شکل کی نو نقشہ بالکل بدل شو دا موسیٰ علیہ السلام چی دا کم مسلمانانو گروف و آغاز سیوا شو. نخامخا غم پیدا شد فرعون سره عوامو خدیزه کی تا اغا اغا اصل محرکات چې کم وزیران او سرداران او مشیران نو دا اغای خبری ذکر گئی نو دیسو وی سرداران وقال الملأ من قوم فرعون چې کم اشعاب دا قوم دا فرعون نو اغای اغا فرعون تا ہوئی دا قوم دا فرعون نا چی کم مشیران او سرداران نو فرعون ته وي نو فرعون ته وي دي سردارانو مشرانو اتذرو موسی او قومه د موسی علی السلام او د قوم چې کوم مسلمانان دي دا تپری دي نو کدا تپری دي نو انجام بداشي یوب سیدو فلار چې دی په مصر په مکه کې فساد کی ستا حکومت به خرابای ستا ربوبیت به خرابای آدھا کرنگی مصر دزمک و استاد اللہ اس نوزی نو دا پسان دے نو دا ظلمان رلاندو خان دا ایمان محنت تا دا ایمان دعوت تا او اللہ طرف ترہ بللو تا دی پسان دوئی دعوی پزمک اگی پسان دے ادویم پیرون تاوی کدی پریدن ادویم نقصان دادے چی ویزرکا و آلیہ تک تام پریدی پتائم سکار نشت پیرون تا وزیران ہوئی و آلیہ تکا او بلستا خدای پری دیدے کتا خبر کابل اور دا چی او خو فرعون در ربوبیت دعویٰ کرے با لگتا آیتونو نا معلومی گی رابشی انا ربکم العلائی ملیو زان تحلوی رب ویلیو نو دا اللہ در ربوبیت دا انکار زان تح رب وی او دویم طرف تا دیزے نا پتہ لگی چی وسرا وسرا دا بلشی عبادت کو زکا خپل وزیران و تاوی ویزرکا و آلیہ تک دی تام پریدی استا الہ پریدی نو دا پرعون الہ سو دا سعی عبادت دیکھو نو تفسیری خاتن و آئرہ مظہری لکلی دی چی فرعون دا پر خپل و و دا و عبادت بیکھو دا و عبادت بیکھو او قوم تیم دا اڈر کلو چی بہترین و بے اولی دینا بس قوم تا بے اڈر رکو دا دی عبادت کرو او دا دا پر او دو کرینی نوریم دی یو کرینی دا دا چی کلا سامیرے دا دی دا قوم نا او دی پوری وطل نا آغا کالو نا اغس خیل رو کرو یو کرینی دا دا چی دی دا وای بارت کرو ادوی ما کرینی دا دا چی بنی اسرائیل دا دی سر پاتشیو نا چی کلا پوری وطل بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سر پیولا کرکی روانو سخلقو اغی دا وای بارت تو نا موسیٰ علیہ السلام تخپل قوم و او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم نے مطالبه او بهر حال خبر روانه دي نو بنی اسرائیل دا غیر صرف پاتشیو نو زکم دی چې کله دا وای عبادت کول کوجدل نو موسی علیہ السلام نے مطالبه او اجعل لنا الہن کما لهم الہ جا زمون د پاره انداسه خدای او ګرځاو څنګه دې د پاره سجره خدای دې نړیر مفسرین هغه لیکي چې فرعون هغه د غوای عبادت او خپل ځان ترابم وی او بل طرف ته د غوای عبادت وکاو او باز لیکي چې د بوتانو عبادت وکاو داره حتک نه مراد اسنام دي او باز لیکي چې د خپل شکل باندې تصویرانی جو کړو او قوم ته ورکړي او قوم ته حکم کړو چې د دې عبادت کوي نو بهر حال فرعون اغه یو طرف ته ربوبیت دا او بل طرف ته د خدای بل طرف ته د وا یاد بوتانو یاد نور تماثيل او تصویرانو او عرب په خپل باندې مې عبادت کو د دې نه پته لګي زګه وزیرانو ته وې دوه نقصان دي یو په مصر د ځمکه کې فساد کې خلک ایمان ترابلی د دې په ګمان کې دا فساد او دویم نقصان دا کیږي چې تام پریدي او ستا خدایم پریدي نو لہذا ته داسې خلک پریدي ګوره دا سردارانو فلان دی بادشاہ ته جلان دی خلک خرابي نو بادشاہ بیا خرابي دا قانون دی چې د بادشاہ لاندې خلک وزیران او مشیران غلط خلګي نو په غلط خبره باندې اگر اپړی نو دې راو پاره دا تیرا خبر او کله چې داسې خلک اغه ندي پری خلل پکار ته داسې خلک پریدي یعنی داسې م پریدا نو فرعون فیصله ورولا فرعون فیصله سو ورولا قال او فرعون سنقتل ابناء زرد چې موږ به قتل کو ددی اغه زامن سنقتل ابناءهم زرد چې موږ به قتل کو ددی اغه زامن ونستحي نساءهم او جندې به پریدو نساءهم اغه جنکه ددی لونه ددی دا فیصله دا د دوه وجوه یو دا جنکه په پریدو نو مطلب دا جنکه کمزور قوم دې زمون مقابله نشي کولای الکان مقابله کولای شي قتال کولای شي ناغي به قتل او دې ما خبر ادا چې جنکه به زمون د خدمت په کار راضي الکان دینو هغه به قتل کو جنکه به زمون خدمت ته پاره پاتشي او دې مقابله نشي کولای دې نه سیر نشي کېد و ان فقهم کاهرون هم دې دې پس غالب یو قادر یو دې مونږه مغلوبول شي مونږ د دې باندې غالب یو ورې بني اسرائیل باندې د موسی علی السلام او دغه قوم باندې دې ده کې دوه خبرې وره یو خبره ده چې فرعون یو پیر د موسی علی السلام د پیدایش نمخ کې دا کار کړو دا د ظالم یو سنگینه سزا وکړل جنکه پر خدل لکان تکلل نو یو دا منسوبه د مخ کې چلولې د موسی علی السلام د پیدایش نمخ کې نجومیان و دویلو چی او تن با پیدا کیگی دو خوب لیدلو او بیا ده تابیر ورکلو چی دا غر اللہ سبستا بادشاحت روانیگی یو کار دا دمخ که کرو خب آغی کم دیکھ کامیاب شوینه موسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ سگیرادا و پیدای کو ابل که پیدا کول سکے دا دب پکور گیو پالو رابشی چی کل موسیٰ علیہ السلام دا مدین و فشن دا تدا پیغور ورکو ولی نسم اسی پارا کی براشی چی تو خمون سر پاتے شوی وڑو بلوی شوی موسیٰ علیہ السلام وی تو دا خبوری بل طرف تا بنی اسرائیل غلام کردی زمان کون دے غلام کردی نو آغا منصوبم دے ناکام شیوا پادشو دا دوی ما پیر چی دا پیسلو و رولا سلطانی اڈاڈی جاری که چی مونگ بدا کار کو زمان استاز محترم منتویلیو چی پدی که دے نو کامیاب شوی مبصرینو لیکلی دی چی دوی ما پیر دا کم اڈاڈ جاری کلو پدی که دے کامیاب شوی ندی یو خبر دا دیم خبر دی آیات کدا ہو رہے تازو قرآن تاو گو رہنو قرآن کی دت سرداران و وزیران ہوئے اتا ضرور موسیٰ و قوم ہو دی پریدی موسیٰ و قوم دی مپریدہ نا دا قوم بارک خود پیسلہ ہو رہے خود موسیٰ علیہ السلام بارک سو ہوئے وی نوی دا حارون علیہ السلام بارک سو ہوئے سیو نوی نو مپسرینو لکلی دا زکو نوی چدد همسا والا دنگوره والا موجزه لیدلی و دا غین حامار جوڑ شو نو ده پیره که و پده بانده با دستونه لگی ده دمرا رو اپا پیراتم نو ده وجی موسیٰ علیہ السلام دا غا بارا که اس پیسلا وانو رو یا دا حارون علیہ السلام بارا که اس پیسلا وانو رو حالان که پکار دی چی ده بیلیو چی دا جو کسان با قتل بودا دولا لبا دی جوڑا کرده ده ایمان دا آواز چی لگئی دی لگئی دراش دا جو با قتل کنورو قدل دا سی ضرورت خدا آغای ایر بیبرتوا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام هارون علیہ السلام بالکل نه ریل ځکه الله آی ته ویل مسلمه سی پارا سورہ قصص کې ورشي فلا یسلون الیکما بیااتنا انتما و من تباکم الغالبون دیتہ سنشی دته ری الله تعالی ویل تاسو دواړه استاد چې کم تابع خلق دي تاسو په دې باندې غالب اې نو دا دو خبری یو دا پیسله چې د کړي د پدې کې وې دې کې نه کامیاب شوی اځه مدا چې د یره د لاسا د موسی علی السلام او د هارون علی السلام باندې کې داسې پیسله ونه کړې شو قال او فرعون سنقتل ابناهم من بقت لو زمن دی ونستحي زرد چې قتل بګو او باقی به پری د جنا کېد دی وان فوقهم قاهرون قال موسی علی قومي د پیسله ورولا پیسله بنی اسرائیل تم پته ولګی چې فرعون داسې پیسله کړې د مصر دیر مغلوبه پاتشی و غلامان خلق و غلام سره یریگیم چکل ده دی پیسلی بار خبر راول سیده بنی اسرائیل و تفتاو لگیده چیر فیرون خدا سی پیسلی سلطانی اڈر کلده چوز بزمانگا بچی کتلی که و جی نکیب اپنی خودش نو یه راول نو موسیٰ علیہ السلام چونکه مقابل که ده اغی ده پر لیدر او مشر موسیٰ علیہ السلام پیغمبرو نو اغور ده تعلیمات وارد ده پیسلی پا بارا کی موسیٰ علیہ السلام اغی که دعا عمالو کل دعا کارو گئی یه ری و تاوی لقومه موسیٰ علیہ السلام قال موسیٰ لقومی استعینو باللہ اللہ نا مدد طلب کے یو استعانت او مدد دچانت طلب کے دا اللہ نا او دویم خبره ور تاو پر وصبرو استقامت اختیار دو خبره ور او دا یاد ساده ها دا هر معاملی دا کامیابی راز او نچور او دا اغی دا کلاولو چابی دا دوستیون دی یو دا اللہ امداد او بل حمد او استقامت دا دو خبری دی او دا یاد ساده تیر واقعاتو گوره صحابہ چا تا توجه و اللہ تا توجه و دا یو جنگ پا مقابان غالباً خنین صرف پل تعداد تاو قدل چه منگنن دا تعداد دلا سنشو مغلوبا کرے او چکل اغی مستشو دا خنین علاقی چکم علاقه و آگه ورمست شو دا پاسن پی تیرباری شو نسو پا یو تختین لوسو پا بلا بانده بیارستو اللہ پا تحور کرا قرآن کی اللہ تعالی آغا حبر ذکر کئی نو یاد تا دے هر کل چه اللہ تعالی پوری کل ترسو پوری اغی کسرت نو کتلی صرف اللہ بانده بر وسوا دا اللہ نا امدادو نو ظاہری طور مغلوب شوی مو ندی او بل استقامت ٹنگ پا دے کے دل سبر ست ویلکی یو شیر استاد طبیعت خلاف ته ته پاغي باندې ثابت قدم پاتې کېږي د ویل کې صبر مثلا جمی کې او داس کول ګران ته صبر او کې ځان راټین کې هغه برداشت مصیبت ته پاغي کې هغه انسان نه ټینګيږي پاغي کې غیر وای پاغي کې مطلب دا الله نه ګلی شکوي کې د ځان راټین کې ثابت قدم پاتې شو نو دې د ویل کې صبر همت نه کار واغستو نو دې د ویل کې صبر د جنگ مقدا یو ظالم بادشاہ دے مقابل کې یو ظالم دشمن دے هغه خپل فیصله ورول اړه ورو تب ثابت قدمه پات شوی او همت دې اون بایلو داغه تابعداری دې اون کړ خپل دین باندې مستقیم پات شوی نو دې ته ویل کېږي صبر نو ځان په یو حکم یو فیصله باندې راټینګول او خپل طبیعت په هغه باندې جماول دې ته ویل کېږي صبر نو موسیٰ علیہ السلام تو السلام یو تاسو صبر وکړه د همت نه کارواله خپل دین باندې ثابت کړم پاتې شو دویم ځان سره الله یو ځای کې ځکان چې چا سره الله یو ځای شوی نو یو طرف ته پورو کومنا او یو طرف ته الله چې الله در سره مل نبی رحمان کله کړې در سره وی یک تنهای ځان سره و مننه دو درس په موقع باندې وبس دا الله تعالی زین در شیر او رحمان بابا کتا زر پورو لخکری خو یو اللہ در سرنین سی ناکامی دری وجنہ دا دو سیزون راز دے دا کامیابی نو موسیٰ علیہ السلام ہوئی دا پیسلی پرید ہے دا یو دنیای بادشاہ دے استعینو باللہ دا اللہ نا مدد طلب کے وصبرو او دویم استقامت اختیار کے ولے زکا ان الارض للہ زمکر اللہ دا دا فرعون ندکر مصر زمکر او کنور زمکی دی نو دا زمکی دی چا دی دا اللہ دی پدی بانے پیسلہ کون کے سوک دے اللہ دے یوری سوہا ورکی دی لرا بطور بادشاہت بطور ملکیت من آن چاہتا یہ شاہو چی اواری من عبادی ہی دا بندگانو خلا نن دے بندتا چی دا اللہ نلر دے فرعون تے ورکڑی دا نو دا زمکہ دا اللہ دا چی تاسو نیکان یا ایمان امرا وڑ دے نو سبا بیتا سو تدر کی والعاقبت للمتقین اشارہ و توقلا چی بہترین انجام دا منتقیانو دے مطلب دارے تاسو منتقیان چھے زان دا گناہ نا بچ کے ثابت قدم پاتش ہے دا اللہ نا امداد بوارے نو چکل دا خبر پیدا شی نزمک با اللہ تاسو لدرکی زکر بہترین انجام نچائی دن ایکانو خلقوی نو بہرحال یو طرف تا سکانی اڈر دا فرعون او بل طرف تا دا موسیٰ علیہ السلام و سلام تعلیمات دیتا ویلی کی دا عمال و مقابلہ فرعون زور استعمال ہو فرعون زور استعمال ہو موسیٰ علیہ السلام عمال استعمال ہو عمال استعمال بہرحال موسیٰ علیہ السلام چی قوم تا دا خبر ہو کرنو قوم و دم یو خبر ہو کرنو زکا قوم دا بنی اسرائیل دا غلامی ذہن والے دیچی تلیو دے شام نا تلیو دے یوسف علیہ السلام پا زمانہ کے دیر زیاد چیو و پدغا مصر کے دی غلامان پا دشیو نو دی موسیٰ علیہ السلام تا ہوئے قالو کوئے دی اولینا من قبل انتا اتینا و من بعد ما جیتنا منت ضرر راکلے شوئے دے من قبل انتا اتینا اولان دی دینا چتنے ویرا گلے تب پیغمبر شوئے نوے بطور پیغمبر او رسالت تنے ویرا گلے نو ام منت ضرر راکلے شوئے دے و من بعد ما جیتنا و قطرالی نو بیابم ضرر راکلے شی دا دیسا مطلب دو مطلب دی یو مطلب دارے چی مطلب دارے تب پریشانہ کی گا ماں موسیٰ علیہ السلام دے منگا عادت تیو کترالے نو ام تکلیف دے دی او کترنلے نو ام تکلیف دے دی منگا تکلیف بلو سیو عادت تیو نو گوئے کہ موسیٰ علیہ السلام لے قوم سور کرا یو تسلی ورکر یو خدا مطلب کمزور ہے صحیح مطلب دارے دا صحیح دوی مطلب چی بیانوں نو دا دا ورپسی جملے نا پتہ لگی چی دا قرآن دا دا جملے مطلب دارے دا شکایت قومو دای شکایت کو چې ګور ته پیغمبر شورا له نو څه پیدا شو زکه کتن نو نو اوم ته تکلیف راغلی دا او کترغن اوم به مت تکلیف راکول شي نو دای شکایت اولینا من قبل ان تاتینا قوم اوه چې مونږ ته ضرر راکړی شو ستانه وړاندې زمونږ بچی کتل کړی شو کته پیغمبر شي و من بعد ما جیتنا او د دین رستو کترالی نو اوسم د اډر جاری کړل زمونږ بچی به کتلېږي نو پر خو پات نشي شکایت شي نو موسیٰ علیہ السلام دے شکایت جواب ورکا و تیوی نا دا سینا دا پرکشتا قال اوی موسیٰ علیہ السلام آسان ربکم قریب دے رستاسو ایوہ لکا عدوکم چستاسو دشمن اللہ علاق کی ویستخلپکم فی الارد بیند رکیب تعملون او تاسو جانشینان دزمکی یعنی دا مصر دزمکی او دا شام برزی بیند رکیب تعملون خب یا با اللہ بوری جتا سنگ عمل کرو موسیٰ علیہ السلام دی شکایت ختم کرو چنہ خبر ادا سنن غریب دی اللہ بستاسو دا دشمن حالا کئی کہ فرعون دی کہ کپتان دی کہ دا وزیران دی مشیران دی غریب دی اللہ بدا حالا کئیو چی دی للشی نتاسو بدزمک مالکان شے خلیفگان بشے بزمک کی بتاسو سیگے نسن چی اللہ نن دی امتحان کئی اللہ بادشاہت ورکڑ دے نو موسیٰ علیہ السلام ہوئے گرد ازمک دی دا پارا نمیلاوی گی بیان دو رکے پتا عملون بیا با اللہ گوری چی تاسو زنگ عمل کوئی دا اشارہ دا دیتا ترغیب و ترہیب ہوئی اللہ با گوری چی تاسو بد عمل کوئی کنا دا حکومت دا امتحان دے دا امتحان دے چی تاسو لے اللہ در کنو پتاسو بم امتحانی چی تاسو بیا دا اللہ اطاعت کوئی او کدا اللہ نا فرمانی کوئی اللہ دشمن خلاق کو شکر و باسے او کنا شکری کوئی نو ٹک دستاسو دشمن با حلاکی گی شکایت مکہ ویدہ بتاستا ملاوی گی او گریانت ساتھ دا ملاوی دل اسنی دی اللہ بستاسو پدے کسکی ازمائش گی نو یاد ساتھ یو خبر دلتا گی دا ہوا کیا دا چاو دا قوم دا فرعون وگن دا قوم دا فرعون و خدا بادشاہی چی دے دا پدے قوم باندے یو ازمائش دے ارچہ تا چی اللہ ورکی تو تیل ملکا من تشا و تنزع الملک ممن تشا اللہ چا تور کی چا تور کی سو کے جیل تا بوت لگ نواز شریف او داو کم بچر دا جیل تا لگ او سو دا جیلون نروزی نو بل طرف تلال شی بادشاہ شی بادشاہت اغسطل او ورکول دا چا کار دی دا دا اللہ کلا کار دی خدایات ساتھ ہے بادشاہت انسان با نزجر یو امتحان دا چتا عدل کے و انصاب کے او تو دا اللہ احکامات تزمک قائم ہے او کو نئے قائم ہے نو یو قانون معلوم شے چھے اللہ انسان تزمک ورکی نو اگے کم ازمائشی اللہ گوری چھے پزمک باندے دے سنگ عمل گئی نو موسیٰ علیہ السلام ورطا دا خلافت مقاصدم بیان کلو ورے بیا با اللہ تا سو گوری دا سے نمیلاوے گی دا دین ارستو بازمائشی مطلب دا دے دا غیب شکر و باسے دا اللہ اطاعت پر بس دے وقال الملو سردارانو من قوم فرعون ده قوم ده فرعون اتذرو موسى تپریده موسى علیه السلام جونده وقومه هو قوم ده دو نو نتیجه بداشی لیفسدو فی الارض چه دی با فساد کئی پزمکا که ایمان او داغی دعوت تا دی فساد وی پخپل گمان کی دا چه کنه ده انسان زلخ خراب شی حواس خراب شی نو بیا خشی تا خراب ہوئی وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَيَذَرَكَ عُدِ پْرِيدِ تَعْلَرَ وَآلِهَتَكَ وَإِلَاسْ تَعْلَرَ قَالَ اُوِ فِرْعَوْنَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاهُمْ زَرْدَ چِزَبَ قَتَلْكَ مُنْبَ قَتَلْكُ أَبْنَاهُمْ زَامَنْدَدِي وَنَسْتَحْيَوْ جُوَنْدَيْبَ پْرِيدُوا نِسَاهُمْ لُنَدَدِي وَإِنَّ قاهرون غالبيو قال موسى لقوم موسى عليه السلام فالقوم تا استعينوا بالله امداد طلب کے اللہ سرا واسبروا وصبروا کے استقامت اختیار کے رٹنگ شے ان الارض لله یقینا مکد اللہ دد پیرون ندا یورثها وراثت کی ورکی دی لرا من آجاتا یشاو چی اغواری من عباده د بندگانو خپلنا والعاقبتو بہترین انجام للمتقین دا دا پریزگارانو دے قالو اوی کوم شکایتم اوغینا من قبل انتا دینا ضرر را کلیشو منتا من قبل اولان دید دینا انتا دینا دا چی ترالی منتا پیغمبر پا پیغمبر اثر رالی زمون بچی مخیم کدل چیو ومن بعد ورست ده من بعد ما جئتنا رست ده دینا چترالی ممتا تنوی راغلی او ما اس قطع پیغمبر شرالی نکون قال وی موسیٰ علیہ السلام آسا ربکم قریب دی رب ستاسو ایوہ لکا عدوکم دا چی حلاک کی دشمن ستاسو ویستخلفکم او جانشینان کی خلیفگان کی تاسو فی الارض پزمک ده مصر او ده شام کے فیان دورا پس او بھوری با اللہ تعالی کہ بتا عملو جتا سو سرنگی عمل کوا ازمک کے یا واللہ ولین یا صلی اللہ حرین یا رکوت مجین یا رحمہ المساکین کریم اخدائی یا اللہ سنچے قوم فرعون او دا فرعون دے حلق یا اللہ دا دے زمانی فرعونیان او دا غی قومونا چکم مسلمانانو تکلیف ورکی ہدایتی قسمت کی اللہ ہدایت ورکی ورنکی تباہ و برباد کی یا اللہ کم انو سچ موسیٰ علیہ السلام قوم تقولے ہو چی اگر پا ہر معاملہ کی پا ہر کار کی پا ہر لین کی پا ہر یو لین کی یا اللہ اگر دا کامیابی راز دے چی دا اللہ نے امداد دے او حمد نبیل اللہ کریم اخدہ دانو سمون کے نصیب برزے یا اللہ من متقیان کی کریم اخدہ یا اللہ زمونگا انجام بہترین کی یا اللہ دا زمونگا راضی شی اخر خاتم زمونگا ایمان کی یا اللہ جی دنیا نے زیوت را زمونگا راضی یا اللہ خلا رضا نصیب برزے قبر کی یا اللہ اخرت کی استامخ تجی مقامق کی وہ تو زمونگا راضی وصل اللہ عنہ